بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، صدق وعده، نصر عبده، وعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. میرے محترم مسلمان بھائیو، بہنوں اور مجاہد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ کی کتاب دعوت المقاومہ الاسلامیہ العالمیہ سے ہمارا درس دوسری فصل کے دوسرے نقطے میں جاری ہے. الحمدللہ کل کے سبق میں ہم نے الولا والبراء کے عقیدے پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے، مختصر تفصیل کے لیے مختصر تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے. اس سبق کو سنتے ہوئے ہمارے ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کفار سے دوستی مسلمانوں کے خلاف اور کفار سے معاہدے وغیرہ کرنا، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے. اس درس کو سنتے ہوئے آپ ضرور اس بات کا خیال رکھیں کہ معاہدے اور چیز ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کفار کے ساتھ معاہدے فرمائے ہیں، کافروں سے کافروں کے خلاف امداد بھی لی ہے. جبکہ الولا والبراء کے عقیدے کا تقاضا یہ ہے کہ کافروں سے ایسی دوستی نہ کی جائے جس کے نتیجے میں، جس کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچے یا نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو، اندیشہ ہو. آج کے سبق میں استاذ ابو مصعب سوری فق اللہ اسرہ، اللہ تعالیٰ انہیں باعزت رہائی عطا فرمائے، فرماتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ دوستی کی بہت ساری شکلیں ہیں، ان میں سے چند ایک شکلوں کا ذکر یہاں کیا جائے گا. ومن اخطر مظاہر موالات الکافرین، فرماتے ہیں کہ کافروں کے ساتھ دوستی کی خطرناک ترین شکلوں میں سے چند ایک یہ ہیں. نمبر ایک، الجلوس مع الكفرة والمرتدین والمنافقین وهم يستهزئون بآیات اللہ وشعائر دینه وعباده المؤمنین. کفار، مرتدین اور منافقین کے ساتھ ایسی مجلسوں میں بیٹھنا، ایسے حالات میں نشست و برخاست رکھنا جبکہ وہ اللہ تعالی کی آیات، احکام و معجزات، دینی شعائر اور اللہ تعالی کے مؤمن بندوں کا مذاق اڑاتے ہوں. کفار کے ساتھ مطلقاً بیٹھنے کی ممانعت نہیں ہے میرے بھائیوں، آخر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھی کافروں کے ساتھ معاملات فرمایا کرتے تھے، اور جو مہمان آیا کرتے تھے مشرکین اور نصارہ وغیرہ، ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا کرتے تھے. یہاں بات اس وقت کی ہو رہی ہے جبکہ یہ کفار اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے ہوں، دینی شعائر کا تمسخر کرتے ہوں اور اللہ کے مؤمن بندوں کا مذاق اڑاتے ہوں. ایسی مجلسوں میں ان کے ساتھ بیٹھنا یہ موالات کی خطرناک ترین قسموں میں سے ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 140 میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، استعیذ باللہ، وقد نزل علیکم فی الکتاب ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها ویستہزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره انكم اذا مثلهم ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا. اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم میں یہ حکم نازل کر دیا ہے کہ جب تم لوگ کافروں کو اس حالت میں پاؤ کہ وہ اللہ تعالی کے احکام کا مذاق اڑاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو ایسی مجلسوں میں ان کے ساتھ مت بیٹھو حتیٰ کہ وہ دوسری باتوں کی طرف متوجہ ہو جائیں. جیسے پہلے میں نے عرض کیا، عام دوسرے معاملات میں ان کے ساتھ نشست و برخاست کی اجازت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے میرے بھائیو. انکم اذم مثلہم، اگر ایسی مجلسوں میں آپ لوگ بھی ان کے ساتھ نشست و برخاست کریں کہ جن مجلسوں میں وہ اللہ تعالی کا مذاق اڑاتے ہوں، اللہ کے احکام شریعت کا مذاق اڑاتے ہو، اللہ تعالی کے احکام کا اور شریعت الہیہ کا مذاق اڑاتے ہوں، کفر کرتے ہوں، تمسخر کرتے ہوں، اگر آپ بھی ان کے ساتھ بیٹھیں، اذم مثلہم، آپ بھی انہی کی طرح ہوں گے. اللہ اکبر، کتنی سخت بات ہے. یہ پارلیمنٹ، یہ سینیٹ اور دوسرے دستور ساز ادارے اور کفر کو بزور بازو نافذ کرنے والے ان اداروں میں اگر آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، نشست و برخاست رکھتے ہیں، نعوذ باللہ، تو حکم واضح ہے، قرآن کریم اس حکم کو بیان کر رہا ہے. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، یقیناً اللہ تعالی کافروں اور منافقوں کو سب کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے. نمبر دو، طاعت الکفار فیما نہ اللہ عنہ ولو بشیء قلیل. اگرچہ استاد محترم نے یہاں اسے دوسرا نمبر نہیں دیا ہے، لیکن ہم نے اس نقطے کی اہمیت کی وجہ سے اسے دوسرا نمبر دیا ہے. کفار کے ساتھ دوستی کی خطرناک شکلوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب انسان کسی کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے اور نشست و برخاست کرتا ہے تو اس سے متاثر ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ ان کے لیے پھر کرتا ہے. اللہ تعالی نے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات نمبر 25 اور 26 میں اس مضمون کو یوں ارشاد فرمایا ہے، ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم. یقینا وہ لوگ جو کہ ہدایت کے واضح ہونے کے بعد مرتد ہو گئے، شیطان نے ان کو پٹی پڑائی اور انہیں مہلت دی. ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله، اور ان کے ارتداد کی شکل یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے قرآن سے نفرت و کراہت رکھنے والوں کو یہ کہا، سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم بعض معاملات میں تمہاری بات مانیں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ تعالیٰ ان کی پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے. فطاعت الذین کرہوا شریعت اللہ فی امرہم ولو بشیء قلیل طریق للردہ، اللہ تعالیٰ کی شریعت سے نفرت رکھنے والے، عداوت رکھنے والے اور اللہ کے دشمنوں کی کسی بھی بات پر تھوڑی سی بھی اطاعت کرنا یہ ارتداد کا ایک راستہ ہے، اور ارتداد کی بنیاد اور ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. اس لیے ان کفار کے ساتھ اٹھک بیٹھک سے، نشست و برخاست سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، کیونکہ انسان ان سے ماخوذ ہے اور ماحول سے بہت ہی جلد متاثر ہوتا ہے. باتوں باتوں میں انسان رازوں کو فاش کر دیتا ہے اور بہت ساری اہم معلومات انسان سے لیک ہو جاتی ہیں. اس لیے کفار کے ساتھ خصوصی نشست سے تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہی ہے کہ جس وقت وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام کا مذاق اڑا رہے ہوں، اللہ کی دشمنی کے کام سر انجام دے رہے ہوں، اس وقت ان سے دور رہا جائے، لیکن عمومی طور پر بھی کفار سے دور رہنے ہی میں عافیت ہے. ہمارے امیر المومنین ملا محمد عمر رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ، وہ کفار کے حتیٰ کے سفیروں سے بھی ملاقات نہیں فرمایا کرتے تھے. یہ بات فتوے کی روح سے نہیں بلکہ تقوی کی روح سے ہے، کیونکہ اس زمانے کے یہ جو کفار ہیں یہ انتہائی چال باز اور مکار و عیار ہیں، اس لیے ان سے جتنا بھی دور رہا جائے بہتر ہے. اور ہم انتہائی عاجزانہ درخواست کرتے ہیں کہ اگرچہ آپ کا معاہدہ کسی کافر کے ساتھ ہو، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ بڑے حضرات اور کسی بھی تنظیم کے بزرگ حضرات ان کافروں سے ملاقات نہ ہی کرے اور ان کافروں سے دور ہی رہیں تو اچھا ہے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی، خصوصاً ہمارے اکابرین کی حفاظت فرمائے.